Hola, molt bon dia. Per fi podem començar avui doncs, fent un repàs de pluges. Feia molts dies que no teníem precipitacions més o menys abundants. Pluges d'ahir a la tarda, de fet, van afectar exclusivament el Pirineu, però déu-n'hi-do van acumular fins a 38 litres per metre quadrat a Puigcerdà. En van caure 26 a Sant Julià de Lòria cap al Principat d'Andorra, en van caure 17 a Guils de Cerdanya, 16 a Llívia, 4 a la Molina, 4 a Grau Roig i un litre només a la Seu d'Urgell o a Santa Magdalena, en aquest cas a Bellver de Cerdanya. Avui un dia doncs, molt semblant, repetirem situació, un matí molt tranquil, molt assolellat, tant a muntanya com a l'interior, molta calor aquest migdia, màxima prevista a Lleida, 34 graus, 30 graus a la Seu, la tarda alguns ruixats, algunes tempestes una mica més extensos que ahir en les mateixes àrees aproximadament, bàsicament al Pirineu, i atenció cap a setmana, un dissabte variable amb alguns xàfecs a tarda a muntanya i diumenge dia molt complicat, ruixats intermitents i una baixada notable de les temperatures.